około 11:50. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 2 czerwca. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polska odpierała przed unijnym trybunałem zarzuty o zagrożeniu dla praworządności. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Podlasia. Dzieci i młodzież zebrały się na alternatywnej sesji parlamentu. Na początek o tym, jak Polska odpierała w unijnym Trybunale Sprawiedliwości zarzuty o zagrożeniu dla praworządności, domagała się wykonania nakazu aresztowania, który wstrzymuje irlandzki sąd. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca Polaka aresztowanego w Irlandii pod zarzutem przemytu narkotyków. Nie chce go wydać tamtejszy sąd, bo ma wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce i gwarancji uczciwego procesu. Irlandzki sąd zwrócił się do Trybunału z prośbą o ocenę sytuacji. Beata Płomecka. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak argumentował, że sądy w unijnych krajach nie mają prawa do kwestionowania zasad praworządności w innych państwach i nie powinny na tej podstawie wyciągać wniosków i wstrzymywać nakazu aresztowania. Nie można na podstawie bardzo ocennych kryteriów formułować tak daleko idących wniosków. Węgrzy nas poparli, bardzo nas to cieszy, Hiszpanie nas poparli. Wiceminister dodał, że w tej konkretnej sprawie Polaka w Irlandii nie ma mowy o kwestiach politycznych czy światopoglądowych. Mówimy o sprawie, która dotyczy osoby podejrzanej o przestępstwo dotyczące znacznej ilości narkotyków. Wszelkimi możliwymi sposobami chce uniknąć kary. Wiceminister argumentował też, że reforma wymiaru sprawiedliwości wzmacnia, a nie osłabia sądownictwo i nie ma zagrożenia dla praworządności. Inaczej widzi to prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja Krystian Markiewicz. To, co się dzieje od 2 lat, czyli de facto demontaż wymiaru sprawiedliwości, to jest nic dobrego. Ocenę unijnego Trybunału Sprawiedliwości poznamy za miesiąc. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki wizyta premiera Mateusza Morawieckiego na Podlasiu, spotkanie z mieszkańcami Białegostoku i dużo obietnic. Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki mówił m.in., że Polska i województwo podlaskie mają duże zapóźnienia w rozwoju infrastruktury. I my te zapóźnienia zdecydowanie chcemy nadrabiać. Premier zwrócił uwagę na to, że jeszcze kilka lat temu nie było na mapie ważnej drogi w Podlaskiem, czyli S19. My wprowadziliśmy S19, bardzo ważną arterię, która będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski. Mateusz Morawiecki obiecał, że rząd będzie inwestował również w kolej. Postaramy się dołożyć remont dworców w Łapach i w Grajewie również, żeby były te dworce wyremontowane. Po spotkaniu uczestnicy mówili, że są zadowoleni z bezpośredniego kontaktu z szefem rządu. Bardzo ciepły człowiek, inaczej się go odbiera, jak się go widzi na żywo i naprawdę widać, że zależy mu na Polsce. Myślę, że są ważne projekty jeszcze do zrealizowania, które przed nami, na przykład Mieszkanie Plus. Premier przypomniał także, że w Dniu Dziecka podpisał rozporządzenie w sprawie 300-złotowej wyprawki dla uczniów wypłacanej od września. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Przeciwdziałania prowadzącej do wykluczenia społecznego dyskryminacji m.in. ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność, wiarę lub jej brak, orientację seksualną czy kolor skóry domagają się uczestnicy pierwszej sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży w podjętej wczoraj uchwale. Tegoroczny 24. Sejm Dzieci i Młodzieży, który miał się odbyć jak co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, został przeniesiony przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą do niedawna w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W reakcji zorganizowano alternatywne posiedzenie pod zmienioną nazwą Parlament Dzieci i Młodzieży w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego. 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym pseudokibic, który rzucił plastikową butelką z wodą w kierunku sektora gości. Do tego chuligańskiego wybryku doszło w niedzielę podczas meczu Ekstraligi Żużlowej w Zielonej Górze. Butelka nie doleciała do celu, a spadając uderzyła jednego z ochroniarzy. Ochrona obezwładniła 34-latka i przekazała policji. Okazało się, że był już notowany. Mężczyzna przyznał się do winy i chciał dobrowolnie poddać się karze. Jednak zielonogórski sąd zdecydował inaczej. W przyszłym tygodniu we włoskim parlamencie głosowanie nad wotum zaufania do rządu premiera Giuseppe Contego. Dopiero po 3 miesiącach od marcowych wyborów utworzyły go zwycięskie ugrupowania Antysystemowy Ruch 5 Gwiazd i Eurosceptyczna Liga. Piotr Kowalczuk. Przysięgę odbierał prezydent Sergio Mattarella. Jako pierwszy złożył ją premier Conte. Przysięgam w jedność Republice, wykonywanie moich obowiązków w wyłącznym interesie narodu, w poszanowaniu konstytucji i prawa. W nowym rządzie funkcję wicepremierów pełnią przywódcy ruchu i ligi. Luigi Di Maio, który jest równocześnie ministrem pracy, i Matteo Salvini, szef MSW. Szefowie bardzo ważnych resortów, minister spraw zagranicznych Enzo Moavero Milanesi i minister gospodarki i finansów profesor Giovanni Tria, podobnie jak premier, są bezpartyjni. Obaj są bardzo doświadczonymi politykami, pełnili już funkcję ministrów. Ministrem administracji publicznej jest bardzo znana adwokat Giulia Bongiorno. Wśród 18 ministrów jest 5 kobiet, Elisabetta Trenta z ruchu została ministrem obrony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Nad Warszawą przeszła burza, tak będzie tej nocy i jutro w wielu miejscach. Synoptycy zapowiadają deszcz i burze w całym kraju, ale od czasu do czasu powinno pojawiać się też słońce. Od 24 stopni na północnym wschodzie do 29 na południowym wschodzie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, mówią Państwu Renata Szewczak i Hirak Drona. To jest audycja Polski Beat. Witamy niezwykle serdecznie. A Little Bit of Jazz to tytuł nagrania, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie. Hubert Tass. Thank you. Steve Nash and Turntable Orchestra. Płyta Out of Fate, wydana przez Polskie Radio w 2017 roku. Steve Nash to bodajże czterokrotny mistrz świata DJ-ów, znakomity pianista, nauczyciel akademicki, a Turntable Orchestra to 9 DJ-ów, którzy skreczują i wydają różne dźwięki z gramofonów i oprócz tego jeszcze kwartet jazzowy i jeszcze orkiestra symfoniczna. A w naszym studiu Kamil Piwot, dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie ja mam trochę, Kamil, z tobą problem, bo kiedy posłucha się w całości twojej płyty, którą sam zresztą wydałeś i sam ją sprzedajesz, pakując najprzeróżniejsze koperty w domu i wysyłając, to właściwie wszystko wiadomo. Wystarczy wejść na twoją stronę, dowiedzieć się, jak się sprzedaż ma, ile pieniędzy zarobiłeś, że stałeś się multimilionerem, o całej twojej rodzinie. Właściwie to o czym możemy porozmawiać? O piłce nożnej możemy porozmawiać, nie wiem, o muzyce innej niż moja, tak. Jestem otwarty. Dobrze, to zacznijmy od początku, czyli od utworu, który otwiera twój album, a który tak naprawdę jest mi z bardzo wielu powodów bardzo bliski. Dobra, zagadam. Ryzyk fizyk, w czasach IE to bym do niej się nie zbliżył. Pamiętasz, mówiłem, że stawiały na mnie krzyżyk? No to już nie byłem Giewont, może przez te męskie rysy. Zagadałem, ona mówi, że jest Olga. Siema Olga, fotkę to byś wysłać mogła? No tak, no bo taki byłem chojrak, że większość tych podrywów to uskuteczniałem online. Koszmar, jakie to było zło, ale ważne, że wysłała i że zdjęcie było z Fox. Pokazuję kumplom, oni mówią, ty no sztos, a do tego jest z Warszawy, a to u nas było coś. No to dobra, siadam do kompa i piszę, Olga, trzeba by się w końcu spotkać. Odświeżanie skrzynki, spoko, wpadnij po mnie na ulicę Mandarynki. Co? Mandarynki, ulica Mandarynki, serio Mandarynki, jak owoce Mandarynki. Aha, no to już porankowane. Już jej żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica Mandarynki, no żart nawet. Tam skąd jestem, są nazwy ulic jasne. Kościół przy Kościelnej, podmiejska pod miastem. Masz tu jeden park lub jego namiastkę. I każdy kogoś zna, kto mieszka przy Warszawskiej. Mandarynki ściema, ty a może nie. Biorę mapę, nagle krzyczę, Boże jest! Dostałem skrzydeł, czułem, że się mogę wznieść. Radość z mandarynek, jak święta 8-6. Jadę do nich, kanapki w walizkach. A na Ursynowie czuję się jak w King Size. Znaleźć tutaj adres? To nie misja. To 13 praca Asterixa. Rosnące numery tego nauczył mnie odwoz. A te bloki tutaj to jak wyniki lotto. Random odlot, gubię się co krok. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten blok? Co? Mandarynki, ulica Mandarynki. Serio mandarynki, jak owoce mandarynki? Aha, no to już porankowane. Już jej żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica Mandarynki, no żart nawet. Co? Mandarynki, ulica Mandarynki. Serio mandarynki, jak owoce mandarynki? Aha, no to już porankowane. Już jej żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica Mandarynki, no żart nawet. Miałem Nokie, chyba w Centertelu. Bez map, GPS-ów i takich bajerów. Więc mega się jarałem, gdy trafiłem do celu. Znów radość z mandarynek, jak święta w PRL-u. Grudzień 8-6, ile wtedy miałaś? Miesiąc groszem? Byłaś taka tyci mała. 0-1, wtedyś mi się wyklikała. W 17 zbieramy na minivana. Jak się miewa Olga? W porządku. Pozdrawiam. A dzieci? Jeszcze lepiej prawdopodobnie. Ale, też pozdrawiam. Ale śpią o tej porze. Mam nadzieję, że tak. Dobrze. A minivan kupiony? Nie, no przestań. Nie zarobiłem na opony do minivana na tej płycie. Rozumiem. No właśnie. Wspomniałeś o tym, że nie zarobiłeś na tej płycie. Tymczasem na oficjalnej swojej stronie publikujesz niezwykle precyzyjne dane na temat sprzedaży aktualnej. Ile ci jeszcze pozostało do zarobienia? To ile jeszcze musisz sprzedać w tej chwili tych płyt, żeby wyjść na zero? Wiesz co, na zero prawdopodobnie już wyszedłem. Okazało się, że tam w pewnym momencie popełniłem błąd taki, że nie uwzględniłem czegoś takiego jak podatek dochodowy i wszystkie wyliczenia, które podawałem na swojej stronie, tego nie uwzględniały, ale pamiętam, że kiedy tłoczyłem tę płytę, pierwszy rzut 550 egzemplarzy, to musiałem sprzedać bodajże 480, żeby wyjść na zero. To wszystko, co tam wyżej, dawało mi zarobek w okolicach 800 zł, ale potem znowu musiałem zainwestować w kolejne dotłoczenie tego. Nie, to nie jest absolutnie kwestia tego, żeby na tym zarobić, ale sprawia dużo frajdy zrobienie czegoś od początku do końca samemu. Czyli wszedłeś w rap biznes po uszy. Tak, rapik biznesik bym to nazwał, bo jest to wszystko w mikroskali prawdopodobnie. Rapik biznesik. Wspomniałem Państwu, że ten utwór jest mi niezwykle bliski, dlatego że Mandarynki to jest ulica, która jest obok mojej ulicy niedaleko. Dokładnie tak chyba, ile tam Kamil będzie? Z 200 metrów? Myślę, że od klatki mojej żony, która pokazywała mi, w tamtej klatce mieszka Hirek Wrona, do twojej klatki, mam nadzieję, że nie odbierasz tego jako stalking, myślę, że w linii prostej bardziej ze 120 metrów. 120. Ale wiesz co, mam do ciebie żal o jedną rzecz. Mów. O to, że nazwałeś mojego psa kundlem. Przepraszam.

Nie, to już Jadzia wychodzi z tego etapu, już nie sypia z rodzicami, więc to już jest ten etap, kiedy, no, o którym marzą wszyscy rodzice noworodków, kiedy w końcu to nadejdzie. A Jadzia ma ile? Jadzia ma 2 z groszem, bo z marca jest. Wiesz co, kiedy słuchałem tej płyty pierwszy raz, pomyślałem sobie, że fajnie, że taki człowiek by przyjechał na Ursynów. Ursynów, który jest dla mnie szalenie ważnym miejscem. Bo ja kiedyś mieszkałem na Grochowie i przeniosłem się na Ursynów dlatego, że to kolebka polskiego rapu. I pomyślałem, że nagle ten rap w takiej czystej postaci, właściwie taki dziewiczy, opowiadający to, co się dzieje obok mnie, wrócił na ten Ursynów. Nie dość tego, mamy jeszcze przecież fantastycznego sąsiada, czyli Fisza, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Więc nagle się okazało, że ten Natolin, na którym gdzieś tam przebywamy, jest siedliskiem po prostu fajnych dźwięków, fajnych rymów i fajnych tekstów. Od kiedy w ogóle zastanawiałeś, od kiedy myślałeś o tym, żeby nagrać płytę? Nawiążę jeszcze na chwilę do tego Ursynowa, dobra? Mhm. O którym zacząłeś mówić, bo ciekawa historia jest taka, że kiedy w okolicach roku 2001 zaczynałem się dziewczyną Olgą, która właśnie mieszka na Tolinie, to ona słuchała dużo więcej rapu ode mnie, w związku dlatego, że miała do niego łatwiejszy dostęp, że miała kasety prawie z pierwszej ręki. Mhm. I ja trochę chcąc nadrobić, żeby nie wyjść przy niej na lamusa, słuchałem w domu, nadrabiałem, wiesz. Mówię, że będzie fajna płyta PZ-a, więc ja nadrabiałem starsze nagrania PZ-a i w momencie, kiedy wychodziła muzyka klasyczna, ja już, no tak, PZ, wiadomo. Wiesz co, jeśli chodzi o tę płytę, ona powstawała długo, wracając już do twojego pytania. Wydałem ją w grudniu 2017 roku, a o ile się nie mylę, pierwsze rozmowy z Michałem, który produkował wszystkie bity, były w marcu 2016. Płyta jest krótka, ma 8 kawałków, więc 8 numerów powstawało 18 miesięcy. To bardzo długo, ale to ze względu na brak czasu. Wcześniej próbowałem robić jakąś inną muzykę, bardziej elektroniczną, której więcej słucham na co dzień, ale moja charyzma i moje flow, umiejętności jednak nie pasowały do tego, żeby nawijać rzeczy o tym, wpadajcie do klubu, będzie bang, co pasuje na bitach elektronicznych bardziej. Więc stąd powrót do korzeni, powrót do hip-hopu. Mhm. Dobrze, to teraz będzie utwór Mapa Chile, a później porozmawiamy, o czym tak naprawdę jest to nagranie. Kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej. Odpowiadaj, nie kombinuj. Pytania jak z karabinu. Tra-ta-ta-ta-ta Kamilu. Czemu, po co, ile, ilu? A dlaczego lata ptak? A dlaczego ptakiem szpak? Jak mi cierpliwości brak? Odpowiadam, no bo tak. Lista pytań długa w kuk. Przyrapiłka mu za Bóg. Imię synka siadło w pół. Bo go wołam Tadzio Snuk. Tato, tato, pogadamy chwilę? Tadzio, Tadzio, dawaj, synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka chuda mapa Chile? Czemu taka długa mapa Chile? Czemu taki cudak mapa Chile? Tato, pogadałem rano z mamą. Odezwała mnie z tą mapą. Więc go biorę na kolano. Wpisujemy w YouTube Zamorano Salas Klawio Bravo i sprawdzamy, jak to Chile na mundialach grało. Potem Sanchez i Arturo Vidal. I to tyle wiem o Chile chyba. Widzę, że to mu nie styka. Więc za chwilę seria pytań. Buzia mu się nie zamyka, taktyka ta dzika. Zagadać przeciwnika. Wymiękamy z Olą. Kto tam teraz mistrzem? Pyta młody Kolo. A mnie coś już trafia, panie Kamilu, geografia. Tato, tato, pogadamy chwilę? Tadzio, tadzio, dawaj, dawaj, synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka chuda mapa Chile? Czemu taka długa mapa Chile? Czemu taki cudak mapa Chile? Nie wiem skąd pytania bierze, ale odpowiadam szczerze, więc gdy pyta, kiedy sobie leżę, o czym myślisz tato? O autoresponderze. Rolę zamieńmy na chwilę. Jak dorośniesz, kim zostanie synek? Chcę jak Lewandowski strzelać bramek tyle i być gwiazdą w Polsce jak flaga Chile. Proszę bardzo, Kamilu, skomentuj ten utwór. Co więcej można dodać? Tyle, że na szczęście, inaczej, na razie już nie jest aktualny, jeśli chodzi o pytania mojego syna i o pytanie o piłkę nożną, natomiast w tym etapie jest teraz córka Helenka i powoli zaczyna być najmłodsza Jadzia, więc myślę, że ten kawałek będzie dla mnie aktualny przez najbliższe jeszcze jakieś 2 lata. Będę słuchał. A dlaczego? A po co? Takie życie. A nauczyłeś się nazwy najwyższego szczytu w Chile? Nie. No już, ja ci podpowiem. Ojos del Salado. Tak. Prawie 7 tysięcy metrów, tak. A już się zorientowałeś, ile trwa, ile mniej więcej od północy do południa Chile? Tam 5 tysięcy kilometrów? Tak, prawie 5 tysięcy kilometrów, dokładnie. Ale my nie jesteśmy audycją o geografii, tylko mówimy o muzyce. Dzisiaj Kamil Piwot i jego album Tato Hemingway. Tato Hemingway. Tato Hemingway, przepraszam. Tato Hemingway. Płyta niezwykła z bardzo różnych powodów. No właśnie, wymieniliśmy tytuł. Dlaczego Tato Hemingway? Zabawna, ja lubię hip-hop, który bawi się słowem i kiedy mój producent, kiedy opowiadałem o tym, jak ma ta płyta brzmieć, powiedział, aha, czyli chcesz być takim Tato Hemingwayem. Nie, pomyślałem sobie, super tytuł. I tak już zostało. Jest to, wiadomo jakie nawiązanie, osoba, która nawet nie posłucha ani sekundy tej płyty, może się po tytule już jakoś rozkminić, co na tej płycie się znajduje i to jest moim zdaniem fajne, kiedy tytuł też jakoś daje wskazówki słuchaczowi. No dobrze, powiedz o producencie właśnie. Producentem jest Urb, znany także jako Urbek, który fanom hip-hopu może być znany z tego, że współtworzył legendarną w niektórych kręgach opolską grupę Dinal, która sławiła się tym, że jako pierwsza wydała swoje demo na winylu, to na wysokości roku 2003-2004. I potem Pan Vanks, zwany także Vankejem, który był frontmanem tej grupy jako raper, był wzorem dla wielu młodych raperów jeszcze tam powiedzmy ponad 10 lat temu i był jednym z raperów, którzy tworzyli podwalnie tak zwanego technicznego rapu, czyli tam było wielokrotne rymy i wszyscy, którzy słuchali Dinali i potem chcieli nagrywać swój rap, też starali się mieć podwójne, potrójne i poczwórne rymy. I bardzo lubiłem słuchać Dinala i jako 18-latek postanowiłem zorganizować koncert grupy Dinal w Otwocku. Dawno temu, 2003 albo 2004 rok i wtedy też poznałem Urbka i kiedy pomyślałem, że jakoś nasz kontakt cały czas się tlił i kiedy pomyślałem o tym, że chciałbym nagrać płytę hip-hopową. To właśnie z nim. Okej. Okay. Widziałem na Insta, że raperom dają buty. Nagrywam płytę, decyzja pół minuty. Widziałem takich, którym też dają ciuchy. Mogę być pierwszy, który przyjmie pieluchy. Dodam hashtag zawsze sucho. Jeśli podeślecie pieluch jakieś pudło, albo nie wiem, ze 100 pudeł. I tak przez 5 lat zostawiłem wam fortunę. Już nie mówię o lekach. Historia konta mBank, wpisuje apteka. Wynik szokuje z deka, 20 koła zeta w syropkach i tabletkach. A nic mi nawet nie mów, 20 koła, 10 rowerów. Gdybym miał ten hajs w portfelu i tak by się rozszedł na dzieciaki bez problemu. Wychodzę po chleb, A po drodze jeszcze tylko jeden sklep. Biorę dwa mleka dla dzieciaków, jeden set, 48 zeta, tylko wyszedłem po chleb. Tylko wyszedłem po chleb. Po drodze apteka, mam wykupić jeden lek. Na paragon zerkam, dłoń na czoło jeb. 48 zeta, tylko wyszedłem po chleb. Raperom rozdają sneakersy, a nie macie może zimowych dziecięcy. Na nieco prawda nie wydaje tysięcy, ale idzie parę stówek raz na kilka miesięcy. Ze starych wyrastają w moment, nie przejdą kilometra w swoich butach, trzeba nowe. Stopy rosną jak szalone, palce robić musi odejść. Pierwszego w domu jest wesele, poród Simby, przelew. Kilka dni mamy szelest, 15 z trójką dzieci zostaje niewiele. Kiedy kolejne pytają nas żartem, my wtedy idziemy w zaparte. Ale Olu, czegoś nie wiesz skarbie, jestem za Arsenalem, więc pewnie będzie czwarte. I tylko wyjdę po chleb, a po drodze jeszcze tylko jeden sklep. Wezmę 3 mleka dla dzieciaków, jeden set, 58 zeta, tylko wyjdę po chleb. Tylko wyjdę po chleb. Po drodze apteka, wykupię jeden lek. Na paragon zerknę, dłoń na czoło jeb. 58 zeta, tylko wyjdę po chleb. Kamil Piwot, album Tato Hemingway, nagranie Tylko po chleb. I kiedy opowiadałeś tę historię, jak to wychodziłeś za każdym razem te 48, wiesz, ja mam podobnie, też gdzieś tam chodzę do tych naszych sklepików w okolicy i tu 30, tu 40 i tak naprawdę nie wiadomo, na co te pieniądze idą. Nasza rozmowa zeszła na zupełnie inne tory, ale też o pieniądzach zupełnie innych. Że Neymar za 260 do Realu, że w salach jest tyle wart i tak dalej. Czy twoim zdaniem te kwoty, które gdzieś tam fruwają wokół sportowców dzisiaj, to nie jest jakieś szaleństwo? Oczywiście, że jest szaleństwo, ale z drugiej strony piłkarze są tyle warci, ile ktoś chce za nich zapłacić. Ja natomiast wolałbym, żeby jeżeli ktoś miał płacić takie pieniądze, to właśnie wolałbym, żeby zapłacono za skromnego Salaha, który jest pracowitym, miłym i wydaje się, że bardzo miłym gościem, niż za Neymara, który myślę, że jest duża szansa, że za rok będziemy słuchać o tym, że chce odejść z Realu, bo się czuje niedoceniany, bo nie jest gwiazdą numer jeden, że ktoś że po prostu, że nie jest numerem jeden. Znaczy, okej, myślę, że inaczej. Prezesi klubów znają się na tym biznesie dużo lepiej niż ja, więc co ja mogę doradzać? Ja się po prostu głupio z tym czuję i pewnie można byłoby dużo dobra zrobić za te pieniądze. No, mnie też przeraża to, zwłaszcza, że moja ulubiona drużyna Manchester United też bardzo dużo wydaje pieniędzy. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że Kamil jest, co zresztą słychać było, kibicem Arsenalu, także nie mam żadnych uprzedzeń. Jest dzisiaj naszym gościem Kamil Piwot i jego piosenki z albumu Tato Hemingway. Ostatni kac? Chyba w 11. Jakieś wesele, niekończące się toasty. Rano klasyka takich akcji, pierwszy posiłek w okolicach kolacji. To była masakra, chcę uciąć sobie drzemkę, tartak. Świat kręci się jak wiatrak, ta zabawa nie była tego warta. W tygodniu rano arbajt, krzyżyk na czole, dzieciaki bye bye. I mija mnie to frajda, kiedy one wstają, jest poranna szajba. Więc kiedy weekend jest, wolę się z nimi bawić, a nie zdychać jak pies. Wolę gdzieś się przejść, a nie leżeć z miską i to przez jedno S. Plany na rano? Ci nie powiem. Wpadną, zgrają nam całą na głowę. Lato, wtedy chcą na rower. I zdziwieni jak to śniadanie niegotowe. Kim będę rano, tego ci nie powiem. Jesteś tatą, nie zaplanujesz sobie. Piłkarzem, potworem, każdym, byle nie zgonem. Tato, podnoś się, chodź się bawić, zobacz jakie słonko jest. Przecież się bawię, dzieci wkoło mnie, ja stary niedźwiedź, mocno śpię. Mnie nie może boleć głowa, wstaję, a ekipa na spacer gotowa. Idę jak pielgrzym, za nogą noga jak pielgrzym, no bo gra mi często chowa. W sumie to też tata trójki, ciekawe czy do snu też im czyta Ratatouille. Ciekawe czy też jemu taki robią raban córki, jak nie mogą z mega górki zbiegać na pazurki. A jak coś nabroją znowu, korzeniowskich chodów. Nie no, fajną chemię mamy w domu. Ha! Wodór. Plany na rano ci nie powiem. Wpadną, zgrają nam całą na głowę. Lato, wtedy chcą na rower. I zdziwieni jak to śniadanie niegotowe. Kim będę rano, tego ci nie powiem. Jesteś tatą, nie zaplanujesz sobie. Piłkarzem, potworem, każdym, byle nie zgonem. Z Jadzią udajemy krowę, Hela jest wajaną, wypływamy w morze. Potem Tadek strzela mi gole, nie mam czasu, żeby być zgonem. Plany na rano ci nie powiem, wpadną, zgrają nam całą na głowę. Lato, wtedy chcą na rower. I zdziwieni jak to śniadanie niegotowe. Kim będę rano, tego ci nie powiem. Jesteś tatą, nie zaplanujesz sobie. Piłkarzem, potworem, każdym, byle nie zgonem. W ten sposób kończymy prezentację nagrań Kamila Piwota z albumu Tato Hemingway, ale Kamil zostaje z nami do końca audycji. Powiedz mi jeszcze proszę, gdzie można kupić twoją płytę? Rzadko zadaję to pytanie, ale ponieważ jesteś absolutnie niezależnym, undergroundowym artystą, za którym nie stoi żadna korporacja, zatem trzeba wspomagać polskich twórców, którzy sami zajmują się tak naprawdę wszystkim. Bardzo dziękuję. sklep.kamilpiwot.com albo po prostu kamilpiwot.com i tam będą wszystkie odnośniki. Dobrze. To teraz chciałbym, byśmy posłuchali no, takiego trochę naszego dalszego sąsiada, bo z ulicy, jak ona się nazywa? Ta ostatnia na Kabatach. Wąwozowa, o. Który mieszka przy ulicy Wąwozowej. Ludzie żyją z miesiąca na miesiąc, wciąż się gdzieś piesząc i grzesząc. Jak ty? Spójrz na prawdę, to fakty. Życia cię uczą, życiowe kontakty. Rada, patrz się prosto w oczy, kiedy z kimś gadasz. Nieważne to, czy pytasz, czy odpowiadasz. Prosto idź przez życie, po co się skradasz. Chyba swój rozum posiadasz. Uliczne koneksje uczą życia cię. Nie ma zaufania ten, kto stracił je jeden raz. Potem już nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Nawet jeśli jest po imieniu, sobie mówmy. Wtedy też bywam nieufny. Bywa, w życiu była niejedna akcja krzywa. Kiedyś gadka, dziś się typ nie odzywa. Jak to się nazywa? Przyjaźń fałszywa. Póki ma interes, to koleżkę zgrywa. Potem fajfus się na ulicy ukrywa. I prawda wypływa i pękają ogniwa. Łańcuch pęka, jak przecięta wstęga. Tylko prawdziwa przyjaźń to potęga. Sprawdź to, dasz mu jeszcze szansę. Będziesz podchodził z dystansem, nieufnie. Czy nie przekręci znów mnie? Czy fajusza znowu tnie, czy nie? Uliczne koneksje uczą życia cię. Dobrze zastanów nad tym się, da! Uliczne konekcje dające lekcje. Uliczne konekcje dające lekcje. Uliczne konekcje dające lekcje. Uliczne konekcje dające lekcje. Zawsze prosto idę swoją własną drogą. tempach do celu. Patrzę na tych, co nie mogą, nie obchodzą mi wzory. Chcę być sobą, nie pozory ustawiają mnie. A uliczne konekcje, jak żyć? Każdy myśli, że to takie bardzo proste by być. Jeden na górze, jeden w dole, inny musi się kryć. Ktoś zaistniał szybko, do przodu się pnie. Niestety słaba dusza się gnie. Grasz zielony czy ściemniasz? I tak rozpoznam twój fałszywy uśmiech, każde słowo. Nie mówię ci, uwierz, tylko rusz głową. Zawsze można urodzić się na nowo, przecież uczysz się przez całe życie. Trzeba słuchać, to zamieniam się w słuch. Kolejne lekcje, walka prawdy z pozorami, uliczne konekcje. I ten fałszywy ruch i znów się zacznie. Każdy w kłamstwo popadnie, wie, że to nieładnie. Mała kłótnia i plecy wchodzą w grę. Nie ma zaufania, każdy zawsze obstawia się. Zawsze wierzę w siebie i uliczne konekcje. Aha, ta, ta, konekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, dające lekcje. Uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje, uliczne konekcje. Pamiętasz to nagranie? Tak, tak, chociaż to nie był kawałek, który najbardziej lubiłem z nas tu Kawsze, ale oczywiście pamiętam. Ja, możemy teraz mówić o radiu, które już nie istnieje, radiostacja, i tam w jednym z dżingli z którejś audycji hip-hopowych chyba Volt, Tytus gra Volt nawija, albo jeszcze jakieś, albo w audycji Drucha Sławka było Sobota, fragment właśnie fragment był tego utworu w dżinglu, i to jest dla mnie ulubiony kawałek z nas tu Kawsze. Kiedyś robiłem wspólnie z Agnieszką Obszańską audycję na antenie Trójki, która nazywała się właśnie Uliczne Konekcje, i słuchacze przesyłali swoje materiały radiowe na różne tematy. Myśmy to wypuszczali, wybieraliśmy z tego najfajniejsze. No i właśnie był dżingiel zrobiony, Uliczne Konekcje. Zadzwoniłem do Tedzika, pytam, czy mogę. On mówi, tak, oczywiście, w ogóle nie ma żadnego problemu. A czy audycja miała jakikolwiek związek z hip-hopem, czy była zupełnie... Graliśmy po prostu polski hip-hop, okay, tylko i wyłącznie. Ale to była niedziela przed południem i niektórzy słuchacze nie lubili tego za bardzo. Teraz jeszcze jeden wykonawca, który jest absolutnie klasykiem polskiego rapu. Spójrz na prawdę, to farty. Świat jak kat, bezwzględny jak cicha. Co słychać, nie dości? Obejrzyj sobie wiadomości. Spójrz na prawdę, to farty. Świat jak kat, bezwzględny jak cicha. Co słychać, nie dości? Obejrzyj sobie wiadomości. Naprawdę to fakty. Panie są momenty wyrwane ze sobą. Jak Szamil Basaje, robię swoje, nie przestaję. Daje siłę mi wzrasta. 30-19, nasta. Dobrymi nowinami nikt nie szasta. Dla jednych życie zajebiste jest, jak letnisz jak asta. Płynie jak jacht o dwóch masztach. Dla reszty jak sztach, tekturą z filtra w skręcie. 6 słów, jest jak jest, będzie co będzie. Obejrzyj sobie wiadomości w pierwszym rzędzie. Czy mi się zdaje, czy coś nie tak jest wszędzie. Irak, Jugosławia, masowa schizofrenia. Powodzie, pożary, huragany, Czeczenia. Wszystko dąży do samozniszczenia. Czy ja mam inny punkt widzenia? Wydarzenia, byle sensacja, szybka akcja, prezydent na wakacjach, malwersacja. To nie cud, to pisiar taktyczny lud, podnosi się poziom wód. Słabe przeciwpowodziowe wały, znów kwaśne deszcze przyatakowały. Rozsiawione jafy, stare baby w kominiarkach, schaby strzały. W telewizji cały świat jest mały. A teraz powiedzą jeszcze, kto ile trafił w milionerach. Polityczna afera, ktoś w aktach szpera. Hera, pierwsze samobójstwo pod wpływem Big Brothera. Konające z głodu dzieci na tle fabryk, satelitów, interesów. Skórzanych tapicerek, Mercedesów. Nie jestem z UNICEF-u, nie jestem bez grzechu. Mówię co widać, nędzę i krocie, których nie sposób wydać. Patrz, w ekran, wiadomość z pierwszej ręki. Nowe ofiary najnowszej epidemii.